และแม่พิมพ์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีผู้คนไปพักผ่อนไม่น้อยหน้าไปกว่าหาดทรายทะเลที่ไหนๆหาดทรายขาวสะอาดทะเลสวยใสทัศนียภาพยังรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เต็มเปี่ยมเป็นมุมสงบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการห่างไกลการปรุงแต่งและแม่พิมพ์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนค่อนข้างมากเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปสัก40กว่าปีก่อนนี้และแม่พิมพ์ยังมีสภาพเป็นชายทะเลบริสุทธิ์ตลอดเวิ้งหาดท้องแหลมมีบ้านเรือนชาวประมงไม่กี่หลังคาเรือนโดยเฉพาะตรงโคกทรายบริเวณป่าเสม็ดมีบ้านคนอยู่อาศัยแค่สองสามหลังและตรงบริเวณนี้เองคือที่มาของเรื่องราวชวนขนหัวลุกซึ่งกลายเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ป้าแมนนี่แก่แล้ว76แล้วเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมของหาดแม่พิมพ์แกเกิดที่นี่แล้วก็เจริญเติบโตอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กกระทั่งอายุล่วงเข้าสู่วัยชราบ้านของป้าแมนอยู่ห่างจากตัวหาดขึ้นไปทางทิศตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรป้าแมนเล่าให้ฟังว่าทางตะวันตกของหาดแหลมแม่พิมพ์เมื่อก่อนนี้เป็นป่าเสม็ดรกครึ้มไปหมดที่นั่นมีตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นตะเคียนเก่าแก่โบราณดึกดำบรรพ์แกเกิดมาก็เห็นว่ามีอยู่ก่อนแล้วคนแถวนี้เขาเกรงกันนักเพราะเชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนสิงอยู่แล้วก็เฮี้ยนน่าดูแม้กระทั่งตัวป้าแมนเองก็เคยเห็นกับตามาแล้วตอนนั้นป้ายังเป็นสาวๆอยู่จำได้ว่าเวลานั้นกำลังโผล่เพลเข้าใต้เข้าไฟใกล้จะมืดเต็มทีอยู่ดีๆก็มีแสงไฟพุ่งออกมาจากต้นตะเคียนสว่างจ้าเลยเป็นแสงมีหลายสีด้วยนะสว่างวาบอยู่นานทีเดียวแล้วก่อนจะดับหายไปนอกจากเรื่องแสงประหลาดนี้ป้าแมนยังเล่าต่อไปอีกว่าที่ดินบริเวณซึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่ตั้งอยู่นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ป้ารายป้ารายนี่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับแกแล้วก็เป็นญาติสนิทกันด้วยเมื่อป้ารายแต่งงานพ่อแม่ก็ยกที่ดินผืนนี้ให้อยู่อาศัยก่อนที่ป้ารายจะเข้ามาอยู่ในที่ดินผืนที่ว่านี้ชาวบ้านละแวกนั้นได้ใช้เป็นทางสัญจรผ่านไปมาผ่ากลางที่ดินกันเลยทีเดียวโดยใช้เป็นทางคนเดินแล้วก็เป็นทางเกวียนเมื่อป้ารายมาอยู่ก็เลยปิดกั้นทางสัญจรนั้นเสียแล้วก็ปลูกบ้านขึ้นตอนที่ป้ารายปลูกบ้านไม่รู้แกนึกอะไรถึงได้ปลูกคร่อมทางเดินแล้วก็ทางเกวียนเก่าเอาดื้อคนเฒ่าคนแก่เคยทักท้วงว่าไม่ควรจะปลูกบ้านสร้างเรือนคร่อมทางเดินทางเกวียนโบราณเขาถือกันนักเพราะว่าทางที่คนและสัตว์ใช้เดินนะพูดผีโหงพรายก็จะอาศัยเป็นทางเดินของมันด้วยถ้าใครไปปลูกบ้านขวางทางเอาไว้ก็เท่ากับปิดกั้นทางเดินของเขาเมื่อวิญญาณทั้งหลายไม่มีทางไปก็จะเข้ามารังควานในบ้านจนหาความสุขไม่ได้มีคนพูดอย่างนี้หลายคนแต่ป้ารายกับสามีของแกไม่เชื่อไม่ฟังเสียงใครยังดันทุรังปลูกต่อไปบ้านคร่อมทางเดินทางเกวียนก็เลยเกิดขึ้นจนได้สองสามีภรรยาอยู่กันมาได้สามเดือนป้ารายก็ตั้งท้องเมื่อครบกำหนดคลอดหมอตำแยก็ไปทำคลอดให้แต่เด็กออกมามีลักษณะประหลาดคือมีอวัยวะเพศสองเพศทั้งของผู้ชายผู้หญิงในร่างเดียวกันเป็นที่เล่าลือและวิพากษ์วิจารณ์ในละแวกนั้นอยู่นานทีเดียวป้าแมนบอกว่าตัวแกเองยังเคยบอกป้ารายให้ย้ายที่อยู่เสียแต่ว่าทั้งสองไม่ยอมเชื่อยังคงดื้อดึงที่จะอยู่ในบ้านอาถรรพ์ทางผีผ่านหลังนั้นต่อไปจนกระทั่งลูกคนแรกของป้ารายอายุได้ปีหนึ่งป้ารายก็ตั้งท้องลูกคนที่สองซึ่งท้องคราวนี้โตมากจนคนน่ะทายกันว่าต้องเป็นลูกแฝดแน่นอนป้ารายอุ้ยอ้ายอยู่จนครบกำหนดคลอดก็คลอดลูกแฝดออกมาจริงๆแต่ลูกแฝดของป้ารายทำให้หมอตำแยคนเดิมซึ่งมาช่วยทำคลอดเนี่ยตกตะลึงอีกครั้งเนื่องจากทารกทั้งสองเนี่ยมีผิวดำคล้ำผิดปกติยิ่งกว่านั้นยังมีขนยาวดกหนาขึ้นคลุมผิวกายทุกส่วนแน่ละชาวบ้านแถบแหลมหาดแม่พิมพ์ก็ยิ่งร่ำลือกันหนักยิ่งกว่าเดิมว่าการที่ลูกป้ารายเกิดออกมามีลักษณะประหลาดพิกลอย่างนี้ทั้งสามคนก็เนื่องจากไปปลูกบ้านขวางทางผีผ่านอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าชาวบ้านจะวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางร้ายแค่ไหนและลูกสามคนนี้จะประหลาดพิกลพิการสักปานใดป้ารายแกก็รักเอ็นดูลูกทุกคนไม่แปรเปลี่ยนก็ลูกอะนะ สองสามีภรรยาก็เลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุดกระทั่งลูกแฝดก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นการเจริญวัยที่ผิดไปจากเด็กทั่วๆไปเพราะอายุเพียงแค่2ปีแต่รูปร่างส่วนสัดกลับดูเหมือนเด็กอายุ 5-6 ปีครั้นเด็กแฝดนี่อายุได้7ปีร่างกายก็ยิ่งสูงใหญ่พอๆกับเด็กอายุ10กว่าปีแต่ว่าส่วนหลังกลับโค้งงอลงไม่สามารถจะเหยียดตัวตรงได้ผิวหนังเหี่ยวย่นไม่ผิดกับคนแก่และขนตามตัวก็งอกยาวรุงรังคล้ายลิงเข้าไปทุกทีชาวบ้านที่มาเห็นลูกแฝดของป้ารายต่างพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้มีคนพูดกันว่าสงสัยผีจะแย่งมาเกิดเป็นแน่เพราะว่าเด็กน่าเกลียดน่ากลัวเหลือกำลังเมื่อลูกคนโตของป้ารายซึ่งมีสองเพศนะมีอายุได้9ปีก็เกิดล้มป่วยเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตเป็นคนแรกอีกปีต่อมาแฝดผู้พี่ซึ่งมีอายุได้8ปีก็เป็นไข้แล้วก็ตายตามไปอีกคนยังไม่ทันที่ป้ารายจะสางโศกคลายเศร้าสามีของแกก็มาถูกรถชนตายอย่างน่าอนาถเป็นความวิบัติสูญเสียที่ป้ารายแทบจะทนทานไม่ได้ในที่สุดป้ารายก็เหลือเพียงลูกแฝดคนเล็กอยู่ด้วยกันสองคนในบ้านอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างป้ารายทนอยู่ต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจขายที่ขายบ้านเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ทันจะขายที่ดินแล้วก็บ้านได้ลูกแฝดคนเล็กก็มาตายจากไปอีกคนเนื่องจากแอบไปเล่นน้ำทะเลที่หาดแม่พิมพ์แล้วก็จมน้ำตายป้ารายทำศพลูกคนเล็กได้ไม่นานก็ขายที่ดินอาถรรพ์ก็แก่ให้กับนายทหารคนหนึ่งจากกรุงเทพในราคาถูกๆจากนั้นแกก็อพยพย้ายไปอยู่กับญาติในตัวเมืองระยองแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกหลังจากนายทหารใหญ่ได้ครอบครองที่ดินของป้ารายแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนั้นปล่อยให้บ้านของป้ารายทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นกองเศษไม้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปีดงเสม็ดก็งอกงามแผ่เข้ามาจนปกคลุมพื้นที่จนรกเรื้อต่อมาต้นตะเคียนใหญ่ก็เกิดตายซากขึ้นมาโดยสาเหตุไม่ได้แต่ก่อนที่ตะเคียนใหญ่จะตายซากผุพังลงมาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ต้นตะเคียนนั้นซึ่งป้าแมนผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะตอนเย็นมากแล้วมันจวนจะใกล้ค่ำฉันบ้านฉันนี่มองเห็นต้นตะเคียนถนัดเลยแหละฉันกำลังยืนอยู่หน้าเรือนมองไปมองมาก็เห็นแสงสว่างอะไรวับวับที่ต้นตะเคียนตอนแรกฉันก็นึกว่าไฟไหม้ต้นตะเคียนก็เรียกใครๆต่อใครมาดูก็เห็นกันทุกคนว่าที่ต้นตะเคียนน่ะมีไฟสว่างวูบแล้วก็ดับเดี๋ยวก็สว่างใหม่อีกเห็นเหมือนกันหมดฉันกับพวกญาติก็เลยพากันไปดูที่ต้นตะเคียนพอเข้าไปใกล้ก็ยังเห็นแสงเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งเข้าไปใกล้แสงที่ว่านี่ถึงได้ดับหายไปฉันกับพวกนี่ขนลุกกันหมดทุกคนหลังจากเห็นแสงได้ไม่กี่วันตะเคียนก็ตายซากไปเฉยๆเขาว่าเจ้าแม่ตะเคียนไม่อยู่แล้วต้นมันก็เลยตายซากสำหรับที่ดินของป้ารายซึ่งขายให้นายทหารใหญ่ไปนั้นก็ถูกทิ้งร้างไว้หลายปีกระทั่งเจ้าของให้คนงานมาถางป่าเสม็ดซึ่งรุกที่เข้ามาแล้วก็เอาดินมาถมปรับหน้าดินให้เรียบกลายเป็นที่โล่งๆดูไม่น่ากลัวเหมือนก่อนมีข่าวจากหนังสือพิมพ์เคยรายงานข่าวว่าที่ตรงนั้นน่ะมีขบวนคาราวานขายสินค้าราคาถูกมาเช่าที่เปิดขายสินค้าแล้วก็มีคณะลิเกมาเปิดวิกแสดงปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดนั่นก็คือมีคนเห็นคนบริเวณที่ขายสินค้าเนี่ยมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างขวักไขว่แต่พวกพ่อค้ากลับบอกว่าไม่มีใครมาเที่ยวมาซื้อของอะไรเลยก็ทำให้เกิดความฉงนว่าที่เห็นมีคนจำนวนมากนั่นคืออะไรกันแน่ป้าแมนได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าฉันนี่แหละฉันเห็นเหตุการณ์คราวนั้นด้วยตอนนั้นเขาเอาสินค้ามาขายกันมีสวนสนุกนะล่อเด็กให้เขามาเล่นแล้วก็มีลิเกมาเปิดวิกแสดงด้วยฉันเห็นคนมาเที่ยวกันให้คึกเลยก็รีบกลับบ้านไปชวนลูกๆมาซื้อของพอกลับมาอีกทีอ้าวไม่รู้คนหายไปไหนหมดเหลือแต่คนเดินดูนั่นดูนี่อยู่สองสามคนก็เลยถามพ่อค้าเขาดูว่าตะกี้เนี่ยยังเห็นคนเดินกันให้ไขว่ไปตอนนี้ทำไมไม่มีคนเลยอ่ะเขาก็บอกกับฉันบอกว่าไม่ว่าตอนนี้ตอนไหนก็ไม่มีคนเลยคนนั่งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกไม่เห็นมีคนมากมายอะไรอย่างที่ฉันว่ายังหาว่าฉันตาฝาดซะอีก ฉันเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉันเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วที่ตาเห็นน่ะไม่ใช่คนแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะก็ใช่สิถ้าภาพที่ป้าแมนมองเห็นว่ามีคนจำนวนมากเดินเที่ยวดูสินค้าในบริเวณงานที่ขบวนคาราวานเขามาเปิดจำหน่ายแล้วจำหน่ายไม่ได้เนี่ยแต่คนเยอะเนี่ยแล้วผู้คนเหล่านั้นเป็นอะไรส่วนเรื่องวิญญาณมาเข้าสิงพวกลิเกนั้นป้าแมนก็ยืนยันว่ามีจริงโดยเล่าว่ามีลิเกมาเปิดการแสดงได้สองวันก็เกิดเรื่องขึ้นคืนนั้นเวลาสักสามทุ่มกว่าเด็กในคณะลิเกรู้สึกจะชื่อในชิดอยู่ดีๆก็เป็นลมหมดสติพอลุกขึ้นมาได้ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหัวหน้าคณะสงสัยว่าคงจะถูกวิญญาณเข้าสิงผีสิงเขาให้แล้วก็สอบถามวิญญาณที่มาเข้าสิงเจ้าเด็กชิดก็บอกว่าเขามากับพี่สาวมาเที่ยวที่หาดแหลมแม่พิมพ์แล้วก็มาถูกกลุ่มผู้ชายชั่วนี่มันรุมข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งศพไว้ที่หาดเขาบอกว่าเธอน่ะอดอยากหิวโหยและหนาวเหน็บเหลือเกินเพราะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หัวหน้าคณะลิเกก็สัญญาว่าจะทำบุญอุทิศกุศลไปให้ขอร้องให้ออกจากร่างเด็กชิดไปซะแต่วิญญาณก็ไม่ยอมไปจะพูดจาขอร้องยังไงก็ไม่ยอมไปในที่สุดหัวหน้าคณะลิเกเขาสวดคาถาชินบัญชรแล้วก็ถอดสายสร้อยแขวนพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยคล้องคอเจ้าเด็กคนที่ชื่อชิดนี่แหละเด็กดิ้นรนเป็นการใหญ่ก่อนจะสงบแล้วก็ได้สติเหมือนเดิมสอบถามดูก็ได้ความว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกหน้ามืดวูบขึ้นมาจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวพอได้สติอีกครั้งก็เห็นคนมามุงดูกันเต็มไปหมดวันรุ่งขึ้นคณะลิเกเขาก็เลยทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วิญญาณสองพี่น้องที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าพร้อมกันนั้นก็ได้นำเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าสบายแดงมาผูกไว้ที่ต้นไทรแล้วก็อธิษฐานมอบให้วิญญาณทรมานของสองสาวเนี่ยเอาไปใช้เรื่องนี้นะก่อนที่คณะลิเกเขาจะทำบุญให้กับผู้หญิงสองคนที่ถูกฆ่าแล้วก็มาสิงเจ้าชิดนี่แหละชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยมักจะได้ยินเสียงเหมือนกับมีผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญสะอึกสะอื้นลอยมากับลมทะเลตอนเวลาโผล่เพลเป็นเสียงที่ได้ยินแล้วทำให้รู้สึกหดหู่และน่ากลัวมากชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าออกนอกบ้านในช่วงเวลาขมุกขมัวฟ้าใกล้จะมืดแต่หลังจากคณะลิเกเขาทำบุญให้ไปแล้วไอ้เสียงที่ว่านี่ก็หายไปเลยนานๆครั้งถึงจะได้ยินเสียงคร่ำครวญแว่วมากับสายลมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ป้าแมนและแม่พิมพ์เล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ